jag vet säkert att du har en annan kär. Åh nej, mig lurar du inte, för jag vet säkert att du har en annan kär. Du går omkring i den tron att jag ingenting vet, att jag inte har upptäckt din stora hemlighet. Men jag var aldrig så dum att jag trodde på dig, på din spelade kärlek till mig. Nej, jag var aldrig så dum att jag trodde på dig, på din spelade kärlek till mig. När en kväll du gick på staden med en annan hand i hand, när jag frågade vad bror din som hälsar på ibland. Men jag var aldrig så dum att jag trodde på dig, för några syskon det har du faktiskt dig. Nej, jag var aldrig så dum att jag trodde på dig, för några syskon det har du faktiskt dig. Åh nej, mig lurar du inte, för jag vet säkert att du har en annan kär. Åh nej, mig lurar du inte, för jag vet säkert att du har en annan kär. Åh nej, mig lurar du inte, för jag vet säkert att du har en annan kär. Åh nej, mig lurar du inte, för jag vet säkert att du